Osjećam se čudno i dišem teško, vidim različite zvukove i čujem boje. U ruci držim oči svoje. Pogledam u nebo, bliže sam Bogu.